بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما من أعظم الله شيئا من غير مسألة ولا إشغال نفسه وفي أمواله من حق الإشغال إلا المحروم. باب من اعطاه الله شيئا من غير مساله، بغیر سوال کیے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو دے دے، کہیں سے کسی جہا کی طرف سے آدمی کو مل رہا ہے بغیر سوال کیے مانگے، ولا اشراف نفس، آدمی کی ادھر چاہت بھی نہیں ہے لالچ بھی نہیں ہے، تو کیا لے سکتا یا نہیں لے سکتا ایسا آدمی؟ قرآن وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور لوگوں کے مال میں حق ہے ان لوگوں کا بھی جو سوال کرنے والے مانگنے والے ہوں، اور وہ لوگ جو محروم تو ہیں مالدار نہیں ہیں لیکن وہ دوسروں سے سوال نہیں کرتے مانگتے نہیں ہیں ان کا بھی حق ہے. لہذا اگر کسی کو مل جاتا ہے بغیر سوال کیے مانگے تو لینا اس کا صحیح اور درست ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ عطایا دیا کرتے تھے، عطیہ کبھی دیتے تھے، تو میں کہتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ مجھ سے زیادہ افقر ہیں زیادہ محتاج ہیں، آپ انہیں دے دیجئے. تو آپ دیکھتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستحق ہے جو انہیں دیا جائے، لیکن وہ کہتے تھے اللہ رسول اور بہت سے مجھ سے زیادہ مستحق لوگ ہیں انہیں دے دیجیے آپ. تو فرماتے تھے آپ خود لے لیجیے اس کو، آپ جب آپ کے پاس یہ آئے بغیر سوال کیے بغیر اشراف کے اشراف نفس کے تو اسے لے لے، وہ مالا، اور جو اس طرح نہیں آئے جا کے مانگنا پڑے پیچھے پڑنا پڑے، فلا تطبع نفس، لہذا اپنے آپ کو اس کی پیچھے نہ لگائیے، لہذا بغیر مانگے اگر مل رہا آدمی کو تو لینے میں کوئی مضائقہ نہیں، جبکہ ہے آدمی مستحق اس کا تو لے سکتا ہے. وہ مال اور جو اس کے علاوہ جو ایسا نہیں ہے، یعنی بغیر مانگے نہیں مل رہا اشراف نفس سے لالچ چاہ تھوڑی کسی طرح سے مل جائے تو پھر اس کے پیچھے نہ پڑیے آپ. بغلا باب ہے منسا الناسا تکثر، جو لوگوں سے بھی مانگے سوال کرے تکثر، مال بڑھانے کے لیے مال زیادہ کرنے کے لیے، اگر کوئی ضروریات کی نہیں کی ضرورت نہیں پوری ہو رہی ہے بلکہ پیسے جمع کرنے کے لیے لوگوں سے بھی مانگتا ہے تو دیکھیں قیامت کتنا اس کا انجام ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی دنیا میں لوگوں سے مانگتا رہے گا مانگتا رہے گا، یہاں تک کہ قیامت کے دن آئے گا تو محشر میں اس کی شکل یہ ہوگی، لیس فی وجهه مزعۃ لحم، اس کے چہرے پر گوشت کا کوئی ٹکڑا ہوگا ہی نہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ، جیسے ہڈی کا ڈھانچہ دیکھا ہوگا آپ نے جو سائنس لیب وغیرہ میں رکھا رہتا ہے، دیکھا ہے، اس طرح سے اس کا چہرہ ہوگا، سرے سے اس کے چہرے پر گوشت کا کوئی ٹکڑا ہوگا ہی نہیں. تو وہ تو بارہ آتا رہا ہے کہ محشر میں مختلف لوگوں کی الگ الگ علامتیں نشانیاں ہوں گی کہ لوگ دور سے دیکھ کر کے پہچان جائیں کہ دنیا میں کیا گناہ کر کے آئے ہیں. تو وہ لوگ دنیا میں لوگوں سے بھیک مانگا کرتے تھے اس لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ مال دوسروں کا بٹور سکیں، تو ان کی سزا یہ ہے قیامت کے دن کہ وہاں پر میدان محشر میں ہوں گے کہ گوشت کا کوئی ٹکڑا ان کے چہرے پر نہیں ہوگا. یہ تو لوگ قیامت کا دن ہوگا اور لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، بعض لوگوں کا پسینہ ہوگا وہ کان کے آدھے کان تک پہنچ رہا ہوگا، کسی کا کہیں اور تک پہنچ رہا ہوگا، اسی لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے کہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور آخر کار آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو فرماتے کہ فیشفعو، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور شفاعت کریں گے، کس لیے؟ یقضی بین الخلق، کہ لوگ جو محشر کی پریشانی میں ہیں اس سے نجات ملے، جو کچھ فیصلہ ہونا ہو وہ فیصلہ ہو جائے مخلوقات درمیان، تو حتی یا خدا بحلقۃ الباب، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور دروازہ جو ہے اس کا حلقہ پکڑیں گے، اور یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود ادا فرمائے گا، جس پر کہ وہاں محشر کے جتنے لوگ ہوں گے سب کے سب آپ کی تعریف کریں گے، جب کوئی نہیں تھا تیار جا کر اللہ سبحانہ وتعالی سے شفاعت کر دے، آپ جا کر کے اللہ سبحانہ وتعالی سے شفاعت کریں گے لوگوں کے درمیان حساب و کتاب کرنے کے لیے. وقال معنا حدثنا وهيب بن النعمان بن راشد بن عبد الله بن مسلم بن الزهري عن حمزه بن عبد الله انه سمع عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المساله. في المساله بيك مادني کے بارے میں انہوں نے حدیث سنی. باب قول الله تعالى لا يسلم الناس لحافا وكمل بما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكفي غنى بغنين للفقراء الذين احسنوا في سبيل الله لا يستطيعون نظرا في الارض يحسبهم الجاهل الاغنياء من التعفف. تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. باب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس قول کی وضاحت کی جا رہی اس باب کے اندر، لا يسألون الناس إلحافا، کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو دوسروں سے انسانوں سے الحاح کے ساتھ اور الحاف کے ساتھ سوال نہیں کرتے ہیں. تو الحاف کے معنی ہوتا ہے الحاح، کسی کے پیچھے پڑ جانا، کسی پیچھے لگ جانا اور اس سے مانگنا سوال کرنا، تو لوگوں سے الحاح اور الحاف کے ساتھ سوال نہیں کرتے ہیں. وکمل غنا، اور اس بات کا بیان بھی اس باب میں ہے کہ غنا کی حد کیا ہے. غنی شخص یہ زکات کا مال نہیں لے سکتا ہے، تو غنا کی حد کیا ہے کہ جب اس حد تک پہنچ جائے آدمی تو زکات کا صدقات کا مال نہیں لے سکتا ہے اور اس سے پہلے آدمی لے سکتا ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا یجد غنا یغنی، اور آدمی کے پاس غنا نہیں ہے جو اسے بے نیاز کر دے. تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو حد بتائی ہے کہ آدمی کی ضروریات پوری ہو جا رہی ہوں تو سمجھیے کیا ہے، وہ غنی ہے. اور آدمی کی جو بنیادی ضروریات ہیں، کھانا پینا رہنا اوڑھنا، یہ بنیادی ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی تو آدمی غنی نہیں ہے. تو فرمان ولا یجد غنا یغنی، اور آدمی کے پاس غنا نہیں ہے جو اسے بے نیاز کر دے جس سے کہ آدمی کی ضروریات پوری ہو جاتی ہوں. تو یہ حد بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اس حدیث کی روشنی میں آپ غنا کی حد نکال سکتے ہیں. اگر آدمی کی ضروریات جو بنیادی ہیں پوری ہو جا رہی ہیں تو پھر وہ زکات کا مستحق نہیں ہے، اور اگر آدمی کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ نہیں پوری ہو پا رہی ہیں تو ایسے شخص کو زکات کا مال دینا چاہیے. قال حدثنا حجاج بن منهاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترثه الأقلة والأقلتان ولكن المسكين الذي ليس له غنى والسخي أو لا يسأل الناس إلحافا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکین وہی نہیں ہے، مسکین وہی نہیں ہے کہ اس کو ایک دو لقمہ لوٹا دے. کسی کے پاس گئے ایک لقمہ دے دیا چلے گئے وہاں سے دوسرے گھر پہنچ گئے، تو ان کے آگے ایک لقمہ دے دو لقمہ دے دیا اور لوٹ گئے لے کر کے. وہ تو مسکین وہی نہیں ہے جس کو ایک دو لقمہ لوٹا دے واپس کر دے، ایک دو لقمے کے لیے در در کی ٹھوکر کا ان کے پاس جائے، یہ تو ہے ہی مسکین. لیکن مسکین یہی نہیں ہے، لیس المسکین الذی، مسکین یہی نہیں ہے کہ اسے ایک دو لقمہ لوٹا دے واپس کر دے. ولیکن المسکین الذی لیس لہ غنی، مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس غنا نہ ہو، بے نیازی نہ ہو، ضروریات اس کی پوری نہ ہو رہی ہوں. وہ استحی، لیکن لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے شرماتا ہو اور جا کر کے لوگوں سے الحاح کے ساتھ اصرار کے ساتھ سوال نہیں کرتا ہے. تو جس انسان کی ضروریات پوری نہ ہو رہی ہوں وہ بھی مسکین ہے. لہذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ پتہ لگا کر کے ایسے لوگوں کو جو سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں لیکن ان کی ضروریات نہیں پوری ہوتی ہیں، پتہ لگا کر کے انہیں زکات کا صدقات کا مال دیا جائے. قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل بن اسماعيل بن عبيده قال حدثنا خالد بن الحجاج عن ابن اشرع عن الشعبي قال كتب رجالته المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية رضي الله تعالى عنه خلاف الى المغيرة بن شعبة عنه استوذنك بشيء كما يدعون النبي صلى الله عليه وسلم فكتب اليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كره لكم ثلاثا قيل وقال اذاعة المال وكثرة السؤال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کوئی حدیث آپ نے سن رکھی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھ کر کے بھیج دیجیے میرے پاس تو انہوں نے لکھ کر کے بھیجا یہ حدیث کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تین امور قطعی ناپسند ہیں بالکل ناپسند ہیں نمبر ایک قیل و قال بہت زیادہ قیل و قال میں پڑھنا قیل کدا قال فلان کدا ان سب میں پڑھنا یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قطعی طور پر محبوب نہیں آدمی کو اپنے کام سے کام ہونا چاہیے باقی فلاں صاحب یہ کہہ رہے تھے فلاں صاحب یہ کہہ رہے تھے اور ایسا کہا گیا اور ویسا کہا گیا ان سب کے پیچھے انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے تو اس طرح کی قیل و قال یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے وہ اضاعت المال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے چاہے تھوڑا چاہے کم اس کو ضائع برباد کرنا اگر آپ صحیح مطلب میں استعمال کرتے ہیں تو ایسا آ نہیں چاہے جتنا خرچ کر دیجیے آپ اور غلط مطلب میں استعمال کرتے ہیں تو ایک روپیہ بھی کیا ہے یہ اضاعت مال غلط کام میں اگر ایک روپیہ دس روپیہ بھی آپ لگاتے ہیں تو اضاعت مال ہے اور اگر صحیح مطلب میں آپ کتنا بھی خرچ کرتے ہیں اضاعت مال نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال کو ضائع کرنے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے وکثرت السوال اور بہت زیادہ سوال کرنے سے تو اس قدرت سوال کا دو مفہوم ہیں ایک تو دینی شرعی امور کے اندر بے جا بہت زیادہ سوالات کرنا چنانچہ عید رسالت میں صحابہ کرام کو سوالات کرنے سے منع کر دیا گیا تھا خواہ مخواہ اس طرح کے سوالات کریں شریعت کے بنیادی نصوص موجود ہیں جامع نصوص موجود ہیں ان سے لوگ ضرورت پڑے گی مسائل کا استنباط کرتے رہیں گے شریعت نے اصولی باتیں بتا دی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا تھا جوامع الکلم عطا فرمایا تھے کہ آپ نے تھوڑی بات کہی معنی اس کے اندر بہت زیادہ ہے تب کوئی معنی آپ سمجھ میں آ رہا ہے اور کوئی معنی اس کے اندر کبھی ضرورت پڑے گی تب اور سمجھ میں آئے گا لہذا چھوٹے چھوٹے مسائل کے بارے میں بہت زیادہ سوالات کرنا شریعت نے منع کیا ایک کثرت سوال زائد سوالات بے جا سوالات اس سے شریعت نے منع کیا ہے اور دوسرے کثرت سوال جس کے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں مراد لیا ہے وہ ہے لوگوں سے بہت زیادہ مانگنا ضرورت آپ کی ہے کسی سے مانگ ملی آپ نے ضرورت پوری ہو گئی اب مت مانگی آپ ختم ہو گیا مسئلہ لیکن آدمی کی عادت پڑ جائے بھیک مانگنے کی لوگوں سے کہ لوگوں سے جا کر کے سوالات کرے جب آدمی کی عادت پڑ جاتی ہے تو نہیں چھوڑتی اس کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز دیتا ہے اس کے بعد بھی آدمی کی عادت پڑ جاتی ہے لہٰذا آدمی کو کبھی بھی دوسروں سے ضرورت ہو تو انسان ٹھیک ہے کسی سے مانگ لے اس میں بھی آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے امن استعفا یعفو اللہ استعفا اگر چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ عفا عطا فرمائے گا تو یہ مفہوم بیان خیر رحمہ اللہ کثرت سوال اور بہت زیادہ مانگنے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے تو قیل و قال فضول خرچی بیجا غیر غلط جگہوں میں مال کو خرچ کرنا اور بیجا سوالات یا ضرورت سے زیادہ لوگوں سے مانگنا یہ تمام امور ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو قطعی طور پر ناپسند ہیں فسارتو میں نے ہاں چپکے سے میں نے کہا جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زور سے نہیں کہا فقلت ما لك عن الإيمان والله إني لو رأوا مؤمنا قال أو مسلما قال فسكت وضعت كتاب الإيمان میں ہو چکی ہے ما لك عن فلان اے ما لك تعدل عن فلان تعرض عن فلان انی لأراہ مومنا قال او مسلما کیا مفہوم اس کا کتاب الایمان میں آ چکی ہے بات قال فسكت قليلا ثم غلبني ما اعلم فيه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك عن فلان غير والله انی لأراہ مومنا قال او مسلما قال فسكت قليلا ثم غلبني ما اعلم فيه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك عن فلان والله انی لأراہ مومنا قال او مسلما ثلاث مرات کتنی بار ہو گئے کل ملا کر کے یہ کل ملا کے تین بار ہو گئے قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه فشل أن يكب في النار على وجهي. وعن أبيه القائم عن إسماعيل بن محمد عن إسماعيل بن محمد أنه قال سمعت أبي يحدث بهذا فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فجمع بين عنقه وفرجه ثم قال أقبل أي سعد إني لأعطي الرجل. في حديث كان إضافة نبي صلى الله عليه وسلم نے اپنے ہاتھ سے مجھے مارا بھی فجمع بین عنقی بکت تھی میری گردن اور میرا جو کتف ہے دونوں کے بیچ میں یہاں ایک مکہ رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع مانے ہاتھ باپ کر کے ہو مارنا تو آپ نے یہاں ایک مکہ رکھا میرے کندھے پر اور اس کے بعد کا ادھر آ بتاتا ہوں میں کہ کیوں کسی کو دیتا ہوں کیوں کسی کو نہیں دیتا ہوں پھر بتایا انی لہو کے رجلا وغیرہ آپ کو لیا پورا جملہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. قرآن میں آیا ہوا ہے فکب کبو فیحا ہم ولغا ان تو کب کب مارے کولی بک ہوئی اس میں عہدے منہ ڈال دیے جائیں گے جہنم کے اندر. یہ کیا ہے مکب اکبر رجل اذا کان فعله غیر واقع على احد کیا مطلب اس کا کیا جی؟ ہاں کا اکبا یہ لازم ہے اور جو متعدی ہو تو کیا کہتے ہیں کب الٹا ہو جاتا ہوں نہ یہاں آپ پڑھتے ہیں کہ باب افعال کی خاصیت کیا ہے تعدیہ پڑھ سکے ہیں باب افعال کے جو بہت سارے خواص ان میں سے کیا ہے تعدیہ لیکن یہ ذرا سا برعکس اس کے ہے یہاں باب افعال میں ہو تو لازم اور مجرد میں لے جائیں تو کیا ہو جائے گا متعدی ہو جائے گا تو یہاں پر الٹا مسئلہ ہے. تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ مکبن قرآن میں آئے مکبن اعلیٰ وجی اکبر رجلو اس وقت کہتے ہیں جب اس کا فعل کسی چیز پر واقع نہ ہو رہا ہو لازم جب ہو جب اس کا فعل کسی چیز پر واقع ہو رہا ہو تو کہتے ہیں کبا کر کب اللہ اللہ کا نے عہدے منہ ڈال دیا اور کسی کے اوپر جھک جائیں ہوں آپ کیا کہیں گے اکب علیہ جیسے کہ اس سے پہلے آیا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح سے جھکے وفات کے بعد کا جواب آیا ہوا ہے جی تو کب اللہ کب اب تو میں نے اس کو آدھا کر دیا ٹھیک ہے صالح ابن کیسانہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ صالح ابن کیسان یہ زہری سے بڑے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ بھی انہوں نے پایا ہے لیکن دیکھیں یہاں پر بڑے ہونے کے باوجود بھی شاگرد بنے ہوئے ہیں کس کے یہاں پر اسند میں زہری کے اوپر سند دیکھ رہے ہیں ان صالح ان ابن شہاب ہے وہ پسند کے اندر تو گھر سے یہ ابن شہاب زہری سے بڑے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ پایا ہے اس کے باوجود بھی یہ روایت یہاں پر کر رہے ہیں ابن شہاب زہری سے روایت کر رہے ہیں. قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابي الدناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليت المسكين الذي يتوب على الناس ترده اللقمه واللقمتان والتمره والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد يغني ولا يفطر به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسال الناس عليه. فرمایا آپ نے مسكين وہی نہیں ہے جو لوگوں کے پاس دروازے دروازے چکر لگاتا ہے ترده اللقمه واللقمتان ایک دو لقمہ دے دو وہاں سے چلا جائے گا ایک کھجور دو کھجور تھما دو وہاں سے چلا جائے گا اسی کو نہیں مسکین کہتے ہیں. مسکین تو وہ ہے الذی لا یجد غنا یغنی ہے جس کے پاس کی غنا نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے جس سے اس کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہوں ولا یفتن بھی اور لوگوں کو اس کے بارے میں اندازہ بھی نہیں ہو پاتا صاف ستھرے کپڑے پہنتا ٹھیک ٹھاک سے تو لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہوتا اس کے بارے میں کہ اس کو کریں اس کے اوپر ولا يقوم فيصل الناس اور نہ ہی کھڑے ہو کر کے لوگوں سے سوال کرتا ہے مسجد میں نماز کی بات کی میری یہ پریشانی ہے اور آپ میرا تعاون کریں ایسا بھی نہیں کرتا ہے تو ایسا آدمی مسکین ہے کہ ہے ضرورت تو اس کی نہیں پوری ہو رہی ہے لیکن بہرحال لوگوں کے سامنے دست سوال نہیں پھیلاتا ہے لہذا ایسا مسکین ہے. اب ذمہ داری ہم اور آپ کی ہے کہ پتہ لگا کر کے اور ایسے لوگوں کو دیں تاکہ ان کی ضروریات بھی بنیادی پوری ہو سکے. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا علي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابو صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ياخذ احدكم حبله ثم يرده واحسبه قائد الجبل الاسفل وفياتيها فياكل ويتصدق وخير له من ان يزرع الناس. جہاں تک انسان کی شکل سے بھی آدمی ضروریات پوری ہو سکیں وہ کرنا چاہیے، دوسروں کے مال کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. فرمایا آپ نے رسی لے کر کے جائیں، ڈھو کر کے لائیں، بیچیں، اس سے خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی دیں، یہ بہتر ہے. تو آدمی کو جہاں تک ہو سکے، جس شکل سے بھی آدمی ضروریات پوری ہو سکے، دوسروں کے سامنے اپنے چہرے کو آدمی کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے. قال حدثنا سالم بن بكار قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس بن الساعدي عن ابي حمير الساعدي رضي الله تعالى عنه قال رضونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غير الدروب فلما جاء وادي القرى اذا امراه في حديقه لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابي اخرجوا. وقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم دیکھیں باب یہاں پر روایت ہے ابو حمید سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ہم لوگ غزوہ تبوک میں نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ جانتے ہیں غزوہ تبوک جب ہوا تھا گرمی کا موسم تھا، جو کھجوروں کے پکنے کا موسم ہوتا ہے، آسان نہیں تھا لوگوں کے لیے نکلنا، کیونکہ جلدی ہے توڑنا کھجوروں کو، نہیں ہم یہاں رہیں گے تو کیا ہوگا، کھجور کے باغات ہمارے خراب نہ ہو جائیں. تو اس موقع سے نکلے تھے. کہ جب ہم لوگ وادی القرآن میں پہنچے تو دیکھا ایک باغ ہے کھجور کا، وہاں ایک خاتون کوئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا آپ لوگ اندازہ لگائیے کہ اس باغ میں کتنا کھجور ہوگا. ابھی تو رطب کی شکل میں ہے، ابھی تو رطب کی شکل میں، رطب جانتے ہیں، رطب کیسا ہوتا تھا کھجور؟ نہیں نہیں پکا ہوتا ہے رطب، تو وہ تو بسر ہو گیا. پھر کیا ہو گیا؟ رطب ہو جائے تو بالکل پک چکا ہے، اندر سے رس بھرا ہوا ہے اس کے اندر، کبھی کبھی نظر آ جائے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو، ورنہ ہندوستان میں نہیں اس طرح ملتا ہے. تو فرمائیے جو رتب کی شکل میں ہے اس وقت کھجور، یہ جب سوکھ کر کے تمر ہو جائے گا کیا بن جائے گا؟ کیا بن جائے گا؟ تمر. تمر مانے چھوارا نہیں مانا نا سر، تمر الگ چیز ہے، چھوارا الگ چیز ہے. تمر مانے کھجور پہ درخت میں پڑا ہوا کیا ہو گیا، وہ سوکھ گیا، اور چھوارا تو الگ چیز ہوتی ہے. بزر جو ہوتا ہے اسی کو توڑ کر کے سکھا لیجیے کیا بن گیا وہ چھوارا. زیادہ تمر مانے چھوارا کہیں نہیں ہوتا مانا سر، تمر کے مانے چھوارا نہیں ہوتا، تمر کے مانے سوکھا ہوا جو کھجور ہوتا ہے، تر ہے، اس کو آپ توڑ کر رکھ لیجیے سڑ جائے گا، وہ چھوڑ دیجیے اس کو، تر کھجور کو، تازہ کھجور کو، تو درخت میں وہ سوکھ جائے گا، آپ رکھے رہیے سال بھر خراب نہیں ہے وہ، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تمر کہا جاتا ہے، اسے کھجور کہتے ہیں. آپ جو بازار میں آپ کو کھجور ملتا ہے وہی تمر ہے، چھوارا وہ تمر نہیں. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ لوگ اندازہ لگائیے یہ رتب اس وقت ہے، جب سوکھ کر کے تمر ہو جائے گا تو کتنا ہوگا، اندازہ کیا آپ لوگوں کا؟ تو اب سب نے اندر کوئی کہہ رہا آٹھ، کوئی کہہ رہا کہ آٹھ وسخ ہوگا، کوئی کہہ رہا نہیں دس وسخ ہوگا، کوئی کہہ رہا بارہ وسخ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اندازہ لگایا؟ دس وسخ. فرمایا آپ نے کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ سوکھنے کے بعد جو نکلے گا دس وسخ ہوگا. چنانچہ آپ نے اس خاتون سے کہا کہ آپ ایسا کیجیے گا کہ جب تک ہم لوگ واپس آئیں گے سفر سے تب تک تو توڑ چکی ہوں گی، لہٰذا ذرا سا ناپ توڑ کے رکھیے گا کتنا ہوتا، دیکھیں ہم کس کا اندازہ صحیح ہوتا، میرا صحیح ہوتا ہے کہ فلاں فلاں کا صحیح ہوتا ہے. تو جب ہم تبوک میں آئے تو فرمایا آپ نے کہ آج رات بہت تیز آندھی آئے گی، لنگڑی آندھی بالکل بہت تیز آندھی ہوگی، اور ولایا کومن نہ سب لوگ بیٹھے رہیں، کوئی کھڑا نہیں ہوگا آندھی میں، کوئی کھڑا ہو تو سمجھے گا اپنا، پھر وہ آندھی آئے گی، کوئی صاحب بھی کھڑے نہیں ہوں گے، جس کے پاس اونٹ ہو وہ بھی اونٹ کو بیٹھا کے اکال لگا دیں، اونٹ بھی کسی کھڑا نہ رہے. کہہ رہے ہم سب نے کیا اونٹ اونٹوں کو سب اکال لگا دیا، پتا تھا آپ نے پیشن گوئی کر دی تھی آندھی آنا ہے، تو سب نے اکال لگا دیا. اور واقعی بہت تیز آندھی رات میں آئی، ایک آدمی جو ہے کھڑا ہو گیا بےچارے کا، اونٹ غائب ہو گیا، اب وہ گیا تلاش کرنے کے لیے، اتنی زور کی آندھی آئی اڑا کے لے گئی، اور جو قبیلے تھے کہ دونوں پہاڑ ہیں جا کر کے وہاں ڈال دیا اس آدمی کو. کہاں جب کیا نام ہے ان دونوں پہاڑوں کا؟ صحیح نام ہے اجا اور سلمہ، نہیں پڑھا ہے اجا اور سلمہ کا نام؟ نہیں پڑھا ہے دو پہاڑ مشہور اجا اور سلمہ، صاحب یہ جو کتاب آتی ہے ابھی چھوٹی سی بلاغت کی، کون سی ہے؟ درست اس میں نہیں آیا ہے، نہیں پڑھا. تو خیر آجا دو مشہور پہاڑ تھے، تو آجا اور سلما کے نام دو پہاڑ تھے، جا کر کے اس آدمی نے اس آدمی کو وہاں ڈال دیا. اسی سفر کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایلہ کی بادشاہ نے ایک سفید رنگ کا خچر ہدیے میں پیش کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اپنی بردہ اور چادر عنایت فرمائی تھی ایلہ کی بادشاہ کو. وَقَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ بحر کے معنی باہر دمانے ہاں قریہ بستی اور جو وہاں پر بستیاں تھیں ان کے لیے پروانہ بھی آپ نے لکھ دیا اس آدمی کے لیے بستیوں پر تمہاری حکومت برقرار رہی جسے دیتے رہو گے تم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو بستیاں تھیں ان کے لیے پروانہ بھی لکھ کر کے اعلیٰ کے بادشاہ کو دے دیا تھا کہ تمہاری یہاں پر حکومت رہے گی جس ادا کرتے رہو گے تم پر سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ واپس آئے وادی القرآن میں تو کیا فرمایا عورت سے کم جاعت حدیقت کے یہ کوئی عجمی آدمی جملہ نہیں استعمال کر سکتا مولانا صاحب. کتنا غلہ پیدا ہوا آپ کے اس باغ میں تو اس کے لیے کوئی عجمی کم جاعت حدیقت کے نہیں استعمال کرے گا مولانا صاحب. اس کو بہت سوچنا پڑے گا پیداوار کے لیے کون سا لفظ آتا ہے تو نکلنے کے لیے کون سا لفظ آتا ہے اس کے اندر. لیکن کم جاعت حدیقت کے تو یہ عربی تعبیر خالص کہ کم جاعت حدیقت کے کہ آپ کے باغ کے اندر کتنا غلہ پیدا ہوا کیا کتنے وسط نکلا. اس نے کیا بتایا کہ دس وسط نکلا ہمارے باغ میں. صحابی کہتے ہیں صحابی مسعود الساعدی خرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ تھا اس کے مطابق یہ باقی اس سے معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر یہ بھی خوبی تھی کہ اندازہ بھی لگا لیا کرتے. اس کے لیے باقاعدہ خاص لوگ ہوتے ہیں ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے کہ اندازہ لگائیں کہ یہاں پر کتنا یہ کھجور ہوگا. لہذا لوگ باقاعدہ پیسے لے کے کام کیا کرتے تھے. کام ہی ہوتا تھا اندازہ لگانے کا کہ یہ جو ہوگا بعد میں کتنا ہوگا. ہم بیچارہ کر رہے ہیں ایسے ہی اندازے کے ساتھ. تو جو لوگ اس کے ماہرین ہوتے تھے ان کو بلا کر کے اندازہ کرایا جاتا تھا اس کے بعد ان کی اجرت جو ہوتی تھی وہ دی جاتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خرچ بھی گویا کیا آتا تھا اور آپ نے صحیح اندازہ کیا. آگے فرمایا آپ نے کہ میں بتایا تھا جلدی جانا چاہتا ہوں مدینہ میں سب کے ساتھ نہیں. اگر کوئی میرے ساتھ جلدی تھوڑا چلنا چاہے تو چل سکتا ہے. فلما کالا نہیں ہونا صاحب فلما کا دراصل رک جائے فلما کے بعد فلما جی ہاں تو فلما اشرف علی المدینہ اشرفا ہی ہے کوئی اور کلمہ ہے. تو ابن بکار نے کلمہ کہا تھا جو اشرفا ہی کے معنی بہرحال ہے. تو فلما اشرف علی المدینہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ نظر آیا مدینے پر آپ کی نگاہ پڑی فرمایا آپ نے حاضی طابہ مدینہ کو کیا لقب دیا آپ نے طابہ کا آپ نے یہ طابہ ہے. جب احد پر نگاہ پڑی جبل احد پر فرمایا آپ نے یہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو پہاڑ کے اندر بھی صفت ہوگی محبت کرنے کی نہیں ہوتی ہونا ہے ہوتی ہونا موجود ہوتی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب چیزوں کے اندر رکھ رکھی ہیں چاہے ہمیں اس کا احساس ہو جائے نہ. بکریاں محبت کرتی کہ نہیں کرتی ہیں کچھ لوگ ہوں گے ان کو دیکھتے جلدی سے پاس آ جائیں گے باقی شہر کو دیکھ کر کے نہیں آئیں گی چڑھتے رہیں گے اپنا. تو اسی طرح سے جو پتھر ہیں جمادات ہیں ان کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا رکھ دے وہ کبھی کون سا پتھر رونے لگے وہاں سے کون سی لکڑی کبھی رونا شروع کر دے پڑ چکے اس سے پہلے. تو فرمایا آپ نے کہ ہاں جبل یحبنا اور حب یہ پہاڑ جو ہے یہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے. فرمایا آپ نے کہ انصار میں سب سے بہتر گھرانے کون سے ہیں دور مانے سب سے بہتر گھرانے کون سے بتاؤں نا آپ کو بتائیے کہ سب سے بہتر گھرانہ کون سا نمبر ایک نمبر دو نمبر ایک پر کون سا ہے. ہاں بنو نجار کا گھرانہ یہ سب سے بہتر گھرانہ ہے انصار میں. نمبر دو پر بنو عبد الاشعال کا گھرانہ اس کے بعد بنو ساعدہ جس میں سے کون ہے مولانا صاحب آج کے رابی حدیث. آج کے رابی حدیث کون ہے سہل بن سعد الساعدی ابو حمید الساعدی ابو حمید الساعدی اسی نمبر تین پر رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آگے فرمایا آپ نے یہ کہا تھا دور بن الحارث بن خزرج. فرمایا اور انصار کے جتنے گھرانے ہیں سب میں خیر موجود ہے. یہ تو ہو گیا سب سے بہتر کون سے ہیں باقی تمام گھرانوں میں خیر موجود دندے بھی گھرانے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ طریق تفاوت ہوتا ہے مختلف گھرانوں میں ان کے عادات اطوار کے اعتبار سے، ان کے فضل کے، ان کے شرف کے اعتبار سے، ان کی کیا کیا پرانی قدریں رہی ہیں، ان کے بڑے لوگوں کے، پرکھوں کے کیا کیا کارنامے رہے ہیں. تو اس اعتبار سے مختلف گھرانوں میں تفاوت و فرق ہوتا ہے. فرمایا آپ نے بنو نجار گھرانہ سب سے یہ خیر ہے، اس کے بعد فلاں، اس کے بعد فلاں گھرانہ. کیونکہ سب سے آخر میں نام کس کا رکھا آپ نے؟ ابو حمید الساعدی کے گھرانے کا، نمبر تین پر. قال أبو عبد الله كل بستان عليه حائط فهو حديقة، وما لم يكن عليه حائط لا يقال حديقة. فرمایا امام بخاری فرما رہے ہیں، لغوی مسئلہ یہاں پر ہے کہ وہ باغ جس میں چار دیواری بھی ہو اسے حدیقہ کہتے ہیں، اور جہاں چار دیواری نہ ہو اس میں حدیقہ نہایت کہہ لیجیے، آپ حدیقہ نہیں کہیں گے. فقال سليمان بن بلال حدثني عمرو ثم دار بن الحارث بن خزرج ثم بن سعد. اس کے اندر ہے، آپ نے کہا تھا دار و بن الحارث، اور نمبر چار پر کسے کہا تھا؟ نمبر چار پر کسے کہا تھا اسلم صاحب؟ نمبر چار پر کون تھا؟ نہیں نہیں ادھر اس سطح پر، ادھر ادھر سطح پر کیا ہے؟ ثم بنی ساعدہ، جی ہاں. تو نمبر تین پر آپ نے بن الحارث کو رکھا تھا، اور نمبر چار پر کس کو رکھا؟ بن ساعدہ کو رکھا، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے. وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن عمارة بن ربيعة عن عباس عن أبيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد جبل يحبنا ونحبه. تو یہاں پر باب تھا باب خرس التمر، کھجور کا اندازہ لگا جائے کتنا ہوگا اس کا بیان. اس سے معلوم اندازہ لگانا صحیح یا نہیں صحیح ہے، تو زکات سے کیا تعلق اس کا؟ اس کا زکات سے کیا رکھتا ہے؟ حدیث میں کوئی زکات کا مسئلہ آیا؟ مسئلہ ہی نہیں ہے. کیا جی؟ اتنے سارے لوگ بولیں گے کیا سمجھائیں گے؟ ضلع اسلم صاحب بتائے. جی جی جی تو مولانا کہہ رہے ہیں آدمی کا پھل آ گیا ہے، رتب ہے، اب زکات بھی نکالنا ہے، تو اب کھانے تو اس کی زکات کا کیا مسئلہ ہو؟ کیسے زکات نکالیں گے؟ خود ہدیہ ہدایہ کرنے مختلف ہمارے رشتے دار ہیں، فلاں فلاں رتب پک چکا ہے، اس کا ہدیہ کرنا ہے، تو لیکن ہم زکات ہی نہیں نکلی ہے اس کی، تو کیسے ہدایہ کریں اسے؟ اس کا ہدیہ کرنا ہو، لوگوں کو خود استعمال کرنا ہو، رتب ہی بھیجنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ ان شاء اللہ اچھا مارکیٹ ہے، رتب لوگ خریدیں گے، تو توڑ کر کے رتب ہی بھیجنا چاہتے ہیں آپ؟ تو کیسے آپ اس کا کیسے کریں گے زکات نکالیں گے اس کی؟ کیونکہ بعد میں سوکھا ہوا کریں تو سارا ختم ہو گیا، بیچ باغ کے بہت سارا ہے اس طرح. تو شریعت نے اصول بنایا ہے کہ رتب ہو جائے تو وہ لوگ جو ماہرین ہیں خرچ کے، ان کو بلا کر کے اندازہ کر لیں کہ جو باغ میں پورا لگا ہوا ہے یہ سوکھنے کے بعد تمر بننے کے بعد کتنا ہوگا، تمر بننے کے بعد کتنا ہوگا، اس حساب سے آپ اندازہ کر لیجئے کتنا ہوگا. چالیس وسق گویا کہ اگر بیس وسق ہوگا یا دس وسق ہوگا تو ہم کو ایک وسق یا دو وسق کیا نکالنا ہے اس میں سے؟ زکات نکالنا ہے. اب جتنا چاہیے کھائیے، اور جتنا چاہیے اس میں سے دوسروں کو ہدیہ بھی، جتنا چاہیے بیچے جو کیجیے آپ. اب اتنی زکات نکالنا ہوگی سوکھنے کے بعد، جیسا سینچائی کی آپ نے تو بیس وسق میں سے ایک وسق، اور اگر سینچائی آپ نے نہیں کی خود ہی ویسے ہی ہو گیا ہے تو بیس وسق میں سے دو وسق نکالنا پڑے گا آپ کو. تو یہ ہوتا ہے خرچ کا فائدہ. تو شریعت نے آسانی کے لیے لوگوں کی کر رکھا ہے یہ کہ اندازہ لگا کر کے، اور جتنا حساب بنتا ہے زکات نکال دیجیے گا. اب آپ شوق سے چاہیں کھائیں، دوسروں کو کھلائیں، بیچیں، سب کچھ آپ کر سکتے ہیں. چنانچہ ایک روایت کے اندر آیا ہوا ہے اذا خرجتم فخذوا، اذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث، ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. سنن اور ابن حبان کی روایت ہے. فرمایا آپ نے کہ جب آپ خرچ کریں تو اس کی پھر زکات اس حساب سے لے لیں، ودعوا الثلث، اور ایک تہائی چھوڑ دیجیے. اندازہ کیا آپ نے کہ تیس وسط ہے تو کتنے کی زکات دیجیے آپ؟ کتنے کی زکات دیجیے؟ کتنا ہونا صاحب؟ ایک سلوس چھوڑ دیجیے، ایک سلوس کتنا ہوا؟ دس وسط ہوا. تو فرمایا آپ نے جب اندازہ کریں آپ تو ایک تہائی چھوڑ دیجئے اور باقی کس کا تو اگر بہت زیادہ لگ رہا ہے سلوس چھوڑ دیں وہ سلوسوں کا تیر اتنا سارا نکل جائے گا تو ایک روبو تو تھوڑی دیجئے آپ اندر لگائے آپ نے کہ 20 سے وسط معلوم ہوتا ہے لہذا 15 وسط کی زکات دیجئے اور 5 حصہ کا چھوڑ دیجئے تو شریعت نے کہا اندازہ کرنے کے اتنا چھوڑ دیجئے باقی اس کے بعد جو بنتا ہو اس کی زکات وصول کر لیجئے گا تو باقاعدہ یہ موجود ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کر کے اس مسئلے کی جانب اشارہ کر دیا باقی حدیث یہاں پر کوئی رہنمائی نہیں کر رہی آپ کی جو حدیث ذکر کی ہے اس کا تعلق کتاب الزکات سے نہیں ہے البتہ باب کا تعلق پورے طور پر کتاب الزکات سے ہے باب خرص تمر خرص صحیح ہے اور دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کس طرح سے خرچ کر کے اور آپ چھوڑ دے باقی مالک کو کتنا جو چاہے گا استعمال کرے گا باب الرشد في ما يصفى من ماء السماء والماء الجاف ولم يرى عمر ما في العزيز مثل اخر شيء العشر فيما يصفى من ماء السماء آسمانی بارش سے جس کی سیرابی ہو جائے اس میں زکات عشر دینا پڑے گی والماء الجاری اسی طرح سے ویسے ہی کوئی نالا بہ رہا ہے اسی سے پانی آ جا رہا ہے اب سلائی نہیں کرنا پڑ رہی ہے اس میں بھی عشر دینا پڑے گا اور عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا ہے شہد کے اندر کوئی زکات نہیں ہے شہد کے اندر کوئی زکات اس کے اندر نہیں ہے اب دیکھیں رہے ہیں قال حدثنا سعيد بن ابي بكر ما قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن شهاب بن سالم بن عبد الله بن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقط السماء والعيون او كان عتري من العشر وما سقي بالنزل نصف العشر قال ابو عبد الله هذا تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فی ما سقط السماء وہ باغ جس کی سچائی ہو گئی ہو آسمانی بارش سے والعیون ابلنے والے چشموں سے اوکان عطری یا وہ باغ عطری ہو عطری کسے کہتے ہیں جو اپنے عروق کے ذریعے سے اپنی جڑوں کے ذریعے سے پانی کھینچ لیتا ہو اسے اس کی سینچائی نہ کرنا پڑتی ہو پانی نہ ڈالنا پڑتا ہو آپ کو اسے عطری کہا جاتا ہے الذی یشرب بعروقہ اپنی جڑوں کے ذریعے سے جو پھیلی ہوتی زمین کے اندر وہ خود ہی پانی جذب کر لیتا ہے اور اسے پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اسے عطری کہا جاتا ہے یا کوئی کھیت تھا جو عطری تھا اس طرح کا باغ تھا عطری تھا ان سب کے اندر عشر ہے وہ کہ آپ کو اس کے اندر سینچائی نہیں کرنا پڑ رہی ہے عشر ہے وما سقيا بالنضح اور جس کی سینچائی کی گئی ہو نضح کے ذریعے سے رہٹ کے ذریعے سے پانی چلا کر کے یا پاشی سے جو بھی آپ پاشی کے آلات ہیں ان کے ذریعے سے نصف العشر اس میں عشر کا آدھا دینا پڑے گا یعنی 20واں ہو گیا عشر کا آدھا کتنا ہو گیا 5واں حصہ نہیں کہہ دیجیے ڈبل ہو جائے گا نصف کا آدھا کتنا ہوتا ہے ربع ربع کا آدھا کتنا ہوتا ہے ربع کا آدھا کتنا ہوتا ہے سمن اور عشر کا آدھا کتنا ہوگا اب عشرین کا تو بنے گا نہیں وہاں سا عشرین کا بنا دیں خمس کی طرح سے تو عشر کا آدھا کتنا ہو جائے گا نصف العشر کہا گیا 20واں حصہ ہو گیا وہ نصف العشر تو جس طرح جس کی سینچائی ہو اس میں نصف العشر ہے تو اب یہ اس روایت سے معلوم ہوا کہ جس کے اندر آدمی محنت و مشقت کرتا ہے سینچائی کرتا ہے پانی ڈالتا ہے اس زمانے میں کیا ضرورت پڑتی تھی اس کے اندر زیادہ یہ تو کام ہوتے تھے پانی ڈالنا ہے پانی نہیں ڈالنا ہے تو جن کی سینچائی آدمی کرنا پڑتی ہے مختلف آلات سے اس میں شریعت نے زکات کم رکھی ہے اور جس کے اندر آدمی کو پانی ڈالنا پڑتا ہے سینچائی کرنا پڑتی ہے اس میں اعتبار کس کا ہوگا اصل دیکھیں کہ جو پیداوار ہو رہی ہے اس میں اصل کیا ہے آپ کی سینچائی ہے یا تو ویسے کبھی اتباع تھوڑا پانی ڈال دیا تو کہتے ہیں اب تو ہماری زکات کتنی ہو گئی آدھا ہو گیا ایسا نہیں ہے اصل دیکھیں اس میں کیا ہے آپ کی سینچائی سے یا آسمانی بارش چشموں کے ذریعے سے اس کا اعتبار کریں گے ان امور کے اندر تھوڑا بہت پانی ڈال دیا تو نہیں تو اس کا اعتبار آپ نہیں کریں گے اصل اعتبار اسی کا ہوگا کہ کس طریقے سے پیداوار ہو رہی ہے کیا جی اس کے اندر وہی والا سب آپ کو اب قیاس کرنا پڑے گا زیادہ زیادہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے اس کا مقصود کیا ہے جس میں اخراجات آدمی کے آتے ہیں وہ تو اس پر قیاس کرتے تو آپ اس کو اس میں شامل کر لیں گے ورنہ پھر آپ قیاس نہیں کریں گے اصل اعتبار کس کا کیا شریعت نے سینچائی کا اعتبار کیا جس کے سینچائی کو دیکھیں گے ورنہ آپ تو کھاد مسئلہ ہے کہ ہر چیز ڈالنا پڑتا ہے اور کھاد ڈالتے ہیں تو پیداوار ہی ماشاء اللہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اچھی خاصی. تو شریعت نے جو اصل اعتبار کیا وہ کس کا کیا ہے؟ سچائی کا اصل شریعت نے اعتبار کیا ہے. سچائی کسی بھی آلے سے کریں آپ، چاہے ریک سے کریں آپ، چاہے آپ جو پمپ سیٹ اس سے کریں آپ، چاہے اور جو آلات ہیں ان سے کریں، کسی ذریعے سے بھی کریں آپ. کیا جی؟ بانس بانس میں کون سی بات نہیں تو ہو بانس ہو، کیا مسئلہ ہے؟ ہاں تو بیچے کیوں نہیں بیچے گا؟ صاحب سبزی بھی لوگ بیچتے ہیں انہوں نے، سر اسے کہتے ہیں پالک والک وہ رکھا آپ نے بہت زیادہ یہاں سے وہاں تک، ٹماٹر یہاں سے وہاں تک پورا لمبا چوڑا کھیت آپ تک بیچتے ہیں ماشاء اللہ، ٹماٹر میں یا نہیں؟ لوگوں کا لمبا چوڑا باغ باغ آتا ہوتا ہے. تو اس میں شریعت نے زکات کے احکام دیے ہیں، ان میں ہے زکات. باقی ہر چیز میں گیا بانس میں سب میں زکات ہو، ایسا نہیں. کیا جی؟ باقی آپ تجارت کرتے ہیں کہ باغ آپ نے خرید لیا دوسرے سے، کوئی آپ نے آم کا باغ خرید لیا، پیسے دے دیے اس کو تجارت کر رہے ہیں، جہاں تجارت آ جائے وہ الگ ہو گیا. کھیتی الگ چیز ہے، کھیتی الگ چیز ہے اور تجارت الگ چیز ہے، کبھی دونوں مل جاتے ہیں. مولانا صاحب کی کسی کھیتی آپ نے خرید لیا، اس کو کیا کر دیا؟ تجارت بنا دیا آپ نے اس کو. آدمی کے یہاں غلہ پیدا ہوا اور آپ غلہ خرید کر کے غلے کا کاروبار کرتے ہیں، غلہ بیچتے ہیں، تو آپ بھی زکات نکالیں گے. غلے کی زکات کئی کنٹل ہمارے یہاں ہے نہیں، آپ کی مالیت کتنی ہے، کتنے آپ کی، کتنا لگا رکھا آپ نے تجارت کے اندر غلے کی، تو اس کے حساب سے آپ زکات نکالیں گے. تو جن چیزوں میں شریعت نے زکات کا حکم دیا ہے ان کے اندر زکات ہے، غلہ ہے، اناج ہے، اس کے اندر زکات ہے، باقی ان چیزوں کے اندر نہیں زکات ہے. کیا جی؟ ہاں ہاں، تو باغ کہیں اور پیسہ لگائے گا، وہ کہاں سے لے جائے گا پیسہ؟ وہ کوئی بات خرچ ہو تو اس کا کیا کریں گے، لیکن آپ کہیں اور لگائیں گے. آپ اس کو آپ نے بھی یہاں کیا، پھر اس کا موسم ختم ہو گیا تو کسی اور چیز میں لگا دیتا آدمی اس پیسے کو، تو پیسہ تو ہے ہی آپ کا کہیں لگا ہوا ہے، تو تجارت تو آپ کی چل ہی رہی ہے. عام سے کوئی مطلب نہیں ہے، مطلب کس سے ہے؟ ہماری تاج کے پاس کتنی اس سے مطلب ہے آدمی کو تجارت میں. کیا جی؟ قرآن کی آیت ہے مولانا صاحب، ابھی تو آپ نے اس سے پہلے پڑھا قرآن کی آیت، انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، تجارت میں زکاۃ. اسی یہی ذکر کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے پہلے، کہ جو آپ کی پاک کمائی ہے اس کے اندر آپ کو زکاۃ نکالنا ہے. مطلب یہ والا جملہ اگلی حدیث کے بعد پڑھیے، اس کا اصل محل وہی اگلی حدیث کے بعد ہے. تو اب یہاں پر باب ختم ہو گیا آپ کا العشر، اس کے بعد تھا کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے اصل کے اندر زکوٰۃ نہیں سمجھی کہ اس میں زکوٰۃ ہے، تو شہد کے اندر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے اصطلاحی مسئلہ. اس سلسلے میں ایک روایت بھی موجود ہے لیکن روایت ضعیف ہے کہ اصل میں زکوٰۃ ہے، اس سلسلے میں ایک روایت موجود ہے سنن ترمذی کے اندر، خود امام ترمذی رحمہ اللہ نے حدیث کی تصحیح کی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ لا یصح فی زکات الاصل شیء، لا یصح فی زکات الاصل شیء، الطارق الکبیر کے اندر، کہ اصل کی زکات کے سلسلے میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، لہٰذا اصل کے اندر شہد کے اندر زکات نہیں ہے. کہ آدمی کے کھیت میں شہد پیدا ہوا اور شہد چھتے بہت سارے لگے ہوئے ہیں اور اس کے اندر شہد بہت سارے، کیا نکالیے اس میں آپ زکات نکالیے، تو ایسا نہیں ہے. باقی آپ شہد کا کاروبار کرتے ہیں تو معلوم مسئلہ، شہد خریدتے بیچتے ہیں مسائل سب الگ ہو گئے، لیکن شہد پیدا ہوا اس میں نکالا آپ نے اس میں زکات ہے، تو کوئی روایت اس طرح کی نہیں ہے جس سے معلوم ہوتا ہو کہ شہد کے اندر زکات ہے. اگلا باب، قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة عن ابي عن ابي سعيد بن الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهد فيما اقل من خمسه اوسط صدقه ولا في اقل من خمسه من الابل الثوب صدقه ولا في اقل من خمسه اواق من الوريق صدقه. نہیں یہ نا، قال عبد الله قال ابو عبد الله هذا تفسير الاول لانه لم يوقف في الاول يعني حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه بما تقدم كما هو الرشد وبين في هذا ووصف والزيادة مقولة والمنتصر يغلي على المبهم إذا رواه أهل الفتح كما روى الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة وقال بلال قد صلى فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا تفسیر الاول، یہ والی جو حدیث ہے پہلی والی کی تفسیر کرتی ہے. مسئلہ اصل یہ ہے کہ حناف کی رائے یہ ہے کہ جو بھی پیداوار ہو چاہے ایک وسق ہو چاہے دو وسق ہو، زکوٰۃ آپ کو دینا پڑے گا چاہے جتنی پیداوار ہو، کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے کہ وما فیما سقط السماء والعیون او کان عطریا علوشن، جس کی بھی سیرابی آسمانی بارش سے ہوئی ہو اس میں اجر دینا پڑے گا. کتنا ہو تو دینا پڑے گا، کچھ تعین کیا آپ نے؟ نہیں تعین کیا، لہذا اجر دینا ہے آپ کو. جو بھی پیداوار ہو رہی ہے چاہے کم ہو جائے زیادہ، اس میں کیا دینا پڑے گا آپ کو؟ اجر آپ کو دینا پڑے گا. تو امام بخاری فرما رہے یہ والی جو حدیث ہے لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ، پانچ وسق سے کم صدقہ نہیں ہے، یہ پہلی والی حدیث کی تفسیر کرتی ہے. پہلی والی حدیث کی تفسیر کرتی ہے کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ لینا وہ لمبی وقت فی الاول، پہلی والی حدیث میں تعین نہیں کی گئی ہے. توقید کے معنی تعین، پہلی والی حدیث میں تعین نہیں کی کتنے میں دینا ہے، بس دینا ہے کہ تعین نہیں کی. اور یعنی ابن عمر کی حدیث میں وبینا فی ھذا ووقت، اور اس والی حدیث میں جو آپ ابھی پڑھ رہے ہیں اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، توقید کر دی گئی، تحدید کر دی گئی کہ کم سے کم اتنا ہو تو زکات دینا ہوگا. وزیادت مقبولہ، اور زیادتی یہ مقبول ہوتی ہے. مفسر یہ مبہم کے لیے فیصلہ کن ہوتا ہے، یہ مفسر ہے وہ مبہم ہے، اس میں تفسیر ہے کم سے کم پانچ ہو تب زکات ہے. اس میں ہے جو آسمانی بارش سے سیراب ہو جائے اس میں کتنا دینا ہے؟ اجر دینا ہے، کتنا ہو تو دینا ہے اس کی وضاحت نہیں کی گئی ہے. تو جو مفسر ہو وہ مبہم کے لیے فیصلہ کن ہوتا ہے اس وقت جبکہ سقہ راوی نے اس کے روایت کیا ہو، جب سقہ راوی نے روایت کیا ہو تو اس کے لیے فیصلہ کن ہوتا ہے. آگے مثال دے رہے ہیں، جیسے فضل بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں صلاۃ نہیں ادا کی تھی، بلال کہہ رہے ہیں ادا کی تھی. لوگوں نے بلال کی بات کو مانا اور فضل کے قول کو ترک کر دیا، وہاں کچھ نہیں کہا تھا ان سے مخیر رحمہ اللہ نے. دونوں حدیثیں پیش کر دی تھی، دونوں حدیثیں پیش کر دی تھی، ایک حدیث پیش کر دی تھی بلال والی بھی، ایک حدیث کون سی پیش کی تھی؟ ابن عباس والی بھی، جس کو انہوں نے سنا کس سے تھا؟ فضل بن عباس. وہاں کچھ کہا تھا کون صحیح کون غلط ہے؟ کچھ نہیں وہاں پر کہا تھا، دونوں روایتیں پیش کی، سمجھنے والے تو خود ہی سمجھ جائیں گے. امام بخاری رحمہ اللہ کہ معلوم ہے کس کی بات صحیح ہے؟ بلال کی. لہذا یہاں ایک موقع آ گیا تو مثال کے طور پر پیش کر دیا، لہذا زیادتی اگر سقہ کی طرف سے ہو تو مقبول ہے. وہ کہہ رہے نہیں پڑھی، انہوں نے کہا نہیں پڑھی. کس نے کون زیادتی کر رہا ہے یا زیادتی کر رہے ہیں؟ لہٰذا زیادتی مقبول ہوگی جب اس کی روایت کون کریں؟ اہل سقہ ہوں سبت ہوں وہ روایت کریں تو اس موقع زیادتی مقبول ہوگی. تو یہاں پر بھی اس روایت کے اندر تحدید نہیں کی گئی ہے، اس روایت میں تحدید کی گئی ہے، لہذا جس میں تحدید کی گئی اس کو مقدم کریں کہ اس میں ایک زیادہ بات ہے، اس میں تحدید نہیں کی گئی اس کو مبہم مبہم مانیں گے آپ. تو یہ جو ہے اصل ابو ذر حروی کے علاوہ باقی تمام جو روایات ہیں ان میں کسی دوسری والی حدیث کے بعد ہے، اور یہی اس کا صحیح محل ہے، یہ اس کا صحیح محل ہے. چنانچہ دیکھیں درمیانی حاشیے کے اندر یہاں پر اس کا اضافہ کیا بھی ہوا ہے، ھذا تفسیر الاول، یہی صحیح اس کا محل ہے، ورنہ پہلی والی حدیث کے بعد اس کا محل نہیں ہے. صحیح واضح ہے. کس مقصد ذکر کیا اس کو؟ وہ لوگ جو کم ہو یا زیادہ سب میں زکات کے قائل ہیں ان کی تربیت کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جملہ نقل کیا ہے. اخذ صدقۃ التمر عند سلام النقل، تمر کا صدقہ اس وقت لیں گے جبکہ کھجور کے پھلوں کو توڑا جائے گا، تب جب توڑ کے لائیں گے، اندازہ پہلے کر لیجیے آپ اس وقت کب لیں گے، جب پھل توڑے جائیں گے اس وقت صدقہ لیں گے آپ. اور صدقے کا مال آیا ہوا ہے، کوئی بچہ اس میں سے کوئی اٹھا لے کوئی کھجور تو صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ ایسی کوئی کھجور صدقے کا مال ہے اور کوئی کھجور ایک اٹھا لے تو صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ قال حدثنا عمر بن محمد بن حسن قال سدي وقال حدثنا ابي قال حدثنا ابراهيم بن سهمان عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل فيشير هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده قوم من تمره. فجعل الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما يلعبان بذلك التمر فاخذ احدهما تمرة فجعل لهم في ايده. دیکھیں یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمر کھجور لایا جاتا تھا, صدقات کا زکات کا کھجور آتا تھا آپ کے پاس, تو اندہ سلام نقلے جب لوگ کھجوروں کے پھل توڑتے تھے اس وقت آتا تھا, استدلال باب میں یہیں سے ہے, تو یہ اپنا کھجور لے کے آ رہا ہے, وہ سب اپنا کھجور لے کر کے آ رہے ہیں, یہاں تک کہ آپ کے پاس پورا ڈھیر لگ جاتا تھا, پوری رات لگ گئی وہاں پر کھجوروں کی. تو اب کیا ہوا, حسن اور حسین دونوں بچے تھے, وہ دونوں کھجور ہے تو کھجور سے کھیلنے لگے, وہ لوگ سوکھا کھجور ہوتا تھا اپنی کس میں لگ جائے آگ میں چپک جائے, تو دیکھا سوکھا کھجور نہیں دیکھا ہے, لاتے والے سب نہیں لاتے وہاں سے سوکھا کھجور جو ہوتا بات پکڑے تو ہاتھ لگ جائے گا اس میں سے نہیں لگے گا, تو سوکھا کھجور ہوتا اس سے وہ لوگ کھیل رہے تھے دونوں. تو فاقد احدہما تمرۃ, ایک نے کھانے کی چیز تو اٹھایا کھیل رہے تھے منہ میں ڈال لیا انہوں نے, ایک صاحب نے حسن نے حسن دونوں میں کسی منہ میں ڈال لیا اس کو, آپ نے دیکھ لیا منہ میں ڈالتے فوراً بڑھے اور جا کر کے منہ سے انگلی ڈال کر کے نکال لیا, کہا بچے تو پتہ نہیں ہے آلے ہم تو نہیں کھاتے ہیں, پتہ نہیں تمہیں کیا نہیں کھانا چاہیے, چھوٹے بچے بچے معلوم بھی نہیں ان کو چھوٹے تھے ابھی سب, تو فرمایا میں نہیں معلوم کی, تو اس طرح سے چھوٹے بچوں کی بچپن ہی کی تربیت ہونا چاہیے, جو کام کسی کے لیے غلط ہو اسی موقع تربیت نہ, نہیں چھوٹا ہے چھوڑا ابھی بعد میں سمجھ جائے گا بعد میں نہیں سمجھے بڑے ہونا, تو بچپن ہی سے چھوٹا ہو اسی وقت سے اس طرح کی چیزوں کی تربیت ہونی چاہیے, فرمایا منہ میں ہاتھ ڈال کر کے اور نکال لیا صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو چھوڑے نہیں چھوڑے کو بچے ہمیں ڈال لیتے ہو. صدقات کا زکات کلا کے رکھا ہوا کہ بچے ہمیں ڈال لے تو کھان لیں گے نہیں کھانے دیں گے وہاں سے. ہاں اگر وہ ان لوگوں میں سے جس کے لیے زکات کا مال کھانا قطعی طور پر جائز نہیں ہے, مثلاً آلے بنو ہاشم اور بنو مختلف میں سے ہے تو اس کو تو نہیں کھانے دیں گے, ان کوئی دوسرا ہے تو کھا لیا کھجور اٹھا کر کے بھائی صحیح, تو کوئی بات نہیں کیونکہ آپ نے کیا علت فرمائی تھی یہاں پر, کیا فرمایا تھا آپ نے کیا آل محمد سے صدقہ کا مال کھانا نہیں جائے گا, بالکل صدقہ قطعی طور ان کے لیے جائے گا. کیا جی ایک تو زکات لینا الگ چیز ہوگی اور ایک ہی کوئی کھجور اٹھایا کھا لیا یہ اور چیز ہوگی. باب ہے من باع ثماره او نخله, کسی نے کھجور کا باغ اس کے پاس تھا اس سال کا پھل اس نے بیچ دیا, اس سال کا جو پھل ہے اس نے بیچ دیا اور نخلو یا کھجور کا درخت ہی بیچ دیا اس نے, پھر پھل نہیں بیچا بلکہ کیا بیچا ہے درخت ہی بیچ دیا, اور ارض ہو یا پوری زمین ہی بیچ دی جہاں تک پورا باغ تھا پوری زمین بیچ دی, اور زر آؤ یا کھیت لگا ہوا ہے سوکھ گیا ہے کسی سے پورا کھیت بیچ دیا, کون جائے کٹائی کرو یہ کرو وہ کرو ساری مصیبت دوائی کرو, کسی کو پورا ایسے کھیتی بیچ دی کسی آدمی نے, بیچ سکتا ہے نہیں بیچ سکتا ہے, بیچ سکتا نہیں بیچ سکتے, پھل ہے آ گیا ہے اور پکنے کے قریب ہو گیا ہے تو بیچ سکتا آدمی. تو اب مسئلہ یہ وقت وجہ پھر عشرو اتنا زیادہ تھا کہ اس میں عشر واجب ہو چکا ہے, اب آپ نے یہاں تک پہنچا دیا اس کے بعد اس میں زکات واجب ہو گئی ہے تو زکات کون نکالے گا اس کی, اب اس کی زکات کون نکالے گا, بیچنے والا یا خریدنے والا, زکات بیچنے والا نکالے گا یا خریدنے والا کون نکالے گا اس کی زکات, یہ مسئلہ ہے. فقد وجب فی العشر, اس کے اندر عشر واجب ہو چکا ہے یا صدقہ اس کے اندر زکات جو بھی ہو واجب ہو چکی ہے, فعدت زکات من غیره, اب کیا کرے اس کے پاس اندازہ لگوائی ہوئی ہمارا پورا کتنا ہے اور اس کے حساب سے اس کے پاس الگ سے تمر پڑے ہوئے ہیں جتنی زکات بنتی اس میں سے نکال کر کے دے دے, تو کیا اس کے علاوہ کسی اور چیز سے زکات نکال سکتا ہے یا نہیں نکال سکتا ہے, جو ہے کہ اس باغ کا پھل نہیں ہے, اس باغ کا پھل ہے اس باغ کا پھل نہیں ہے, الگ سے اس کے پاس کھجور پہلے کے پڑے ہوئے تھے پرانے اس میں سے زکات نکال دے وہ, یا فرمایا او با اثمارہ ولم تسفی صدقہ، یا کسی نے پھل تو بیچا اپنا لیکن صدقہ اس کے اندر واجب نہیں ہوا تھا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تبیع الثمرۃ حتى يبدو صلاحها، پھل اس وقت تک نہ بیچیں آپ جب تک کہ اس کے اندر صلاح نمایاں نہ ہو جائے، درستگی نمایاں نہ ہو جائے. یہ بھائی کے مسائل میں انشاءاللہ آگے آئیں گے. تب تک آپ پھل نہ بیچیں. فلم یحضر البیع بعد الصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلاح ظاہر ہو جائے، پھل ٹھیک ٹھاک ہو جائے، اس کے بعد بیچنے سے کسی کو منع کیا ہے؟ کسی کو منع نہیں کیا ہے. تو بیچنے سے منع نہیں کیا شریعت نے. ولم یخص من وجبت علیہ الزکات ممن لم تجب، یہ بھی تخصیص نہیں کی ہے کہ اس کا اتنا زیادہ ہو اس میں زکات واجب، وہ لوگ نہ بیچیں، اور جس کا کم ہو زکات واجب نہیں وہ لوگ بیچ سکتے. کچھ کیا الگ رسول نے؟ کچھ نہیں کیا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ بیچ سکتے ہیں اپنا باغ اس میں پھل آنے کے بعد اور اس مرحلے پہنچنے کے بعد جہاں سے اجازت دے دی بیچنے کی آپ کو، تب زکات اس کی کون نکالے گا؟ آیا آپ کے پاس جو موجود ہے غلہ دوسرا اس میں سے نکال دیجیے آپ؟ یا دوسرا قول لوگوں کا یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہ نہیں، زکات تو اسی میں سے نکلنا ہے، خریدنے والا نکالے گا لیکن اس کی قیمت وصول کرے گا کس سے؟ بیچنے والے سے. کیونکہ زکات کہاں سے نکالنا ہے؟ زکات یہ کس میں سے نکلتی ہے؟ پیداوار کی. جو پیداوار ہوئی زکات وہاں سے نکالنا ہے. کہتا زکات تو نکالنے کا کون کون نکالے گا؟ خریدنے والا نکالے گا اس کسی میں سے جو پیداوار ہو رہی ہے، لیکن وصول کس سے کرے گا وہ؟ کوئی زکات واجب کس پر ہوئی ہے؟ خریدنے والے پر واجب ہوئی ہے نہیں، کس پر ہوئی ہے؟ بھائی خریدنے والا تو اس میں تجارت کرے گا، وہ اپنی زکات نکالے گا. سمجھ رہے مولانا صاحب؟ ایک ہی باغ میں دو زکات ہو جائے گا. خریدنے والا جو تجارت کے لیے خرید رہا ہے، اپنا وہ بیچے گا، اس کے یہاں حوالہ نہ ہوگا اس کی ملکیت پر، وہ اپنا سمجھے گا نکالے گا زکات، اور باقی یہ جو پیداوار کی زکات کون نکالے گا؟ بیچنے والا. لہذا زکات تو اسی میں سے نکلے گی. آپ پہلے سے طے کر لیں کہ بھائی ٹھیک ہے جتنی زکات نکلے گی ہم اس میں سے نکال دیں گے، باقی دینا کس کو پڑے گا؟ اس کا معاوضہ کس کو دینا پڑے گا؟ جیسا بیچنے والے ان کو دینا پڑے گا. اور وہی پر رحمہ اللہ کی رائے یہاں پر صحیح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ زکات جو ہوتی ہے وہ زمین کی پیداوار کی ہوتی ہے، لہذا وہی زکات نکالیں گے، کہیں اور سے زکات نہیں نکالیں گے آپ. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وكان إذا سئل عن صلاحه قال حتى بلغ أعرجه. فأبني تمر کی کھجور کی بیع سے منع فرمایا ہے جب تک کہ صلاح پیدا نہ ہو جائے. اور جو پوچھتے تھے یہ صلاح درستگی کا کیا مطلب ہے؟ کہا جب آفات سے معمون ہو جائے. اب آفات کا زمانہ گیا، اب خراب نہیں ہوگا. ایک مرحلہ ہوتا ہے اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ خراب ہو جائے، لیکن ایک مرحلہ آنے کے بعد یہ ہوتا ہے اب خراب نہیں ہو سکتا کھجور، اب اس کے بعد وہ تب بنے گا، تمر بنے گا تب بنے گا، خراب ہو جائے، سوکھ جائے، سڑ کے گر جائے، ایسا اب نہیں ہوگا. تو یہ مراد ہے تب آتو جو آفات آتی مختلف کیڑے لگنا فلاں ہونا یہ ہونا، اب اس کے اندر نہیں ہوگا، اب آپ بیچ سکتے ہیں. تو تجھے کا مطلب خود بتا دیا، جب تک اس میں سرخی نہ آ جائے تب تک نہیں بیچ سکتے. سرخی اور زردی بھی آگے پڑھیں گے آپ. تو آپ نے کسی کو کوئی صدقہ کیا ہے، صدقے کا مال دوبارہ واپس نہیں لے سکتے ہیں، نہ تو ویسے واپس لے سکتے ہیں اور نہ دوبارہ خرید کے واپس لے سکتے ہیں. کوئی مال آپ نے کسی کو صدقہ کر دیا تو اسے واپس تو خرید تو لے ہی نہیں سکتے ہیں، اس کے علاوہ چاہیں دوبارہ خرید کے اس سے واپس لے سکتے کا مال دیا ہوا اپنا تو خرید بھی نہیں سکتے ہیں آپ. تو کیا اپنا دیا ہوا صدقہ آدمی دوبارہ خرید سکتا ہے؟ کسی اور نے صدقہ کیا تھا کسی غریب آدمی کو، آپ جا کر کے اس سے خرید لیں، دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ضرورت نہیں ہے، کسی نے فلاں کو کوئی سامان دے دیا ہے ضرورت نہیں محسوس کر رہا ہے، آپ جا کر کے اس سے خرید لیجیے، تو دوسرا خرید سکتا ہے. جن صاحب نے دیا ہے وہ نہیں خرید سکتے اس سے، ان صاحب نے دیا ہے وہ اس سے خرید نہیں سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صدقہ دینے والے کو منع کیا ہے کہ آپ دوبارہ خریدیے نہیں، باقی کسی اور کو نہیں منع کیا شریعت نے. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن وقال عن ابن الشهاب الانصاري ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يحدث ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تصدر الخلق في سبيل الله فوجد له يباع فاراد ان يشتري مما حكى النبي صلى الله عليه وسلم فاخره فقال لا تعش في صدقه بالله ذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه لا يترك ان يقطع شيئا فصدق به الا جعله صدقه. تو ایک بار عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک گھوڑا کسی کو جہاد کے لیے دیا, فی سبیل اللہ صدقہ کر دیا انہوں نے. دیکھا بعد میں وہ صاحب بازار لے کے کھڑے ہیں بیچنے کے لیے, دیکھا ان صاحب کو بازار میں کھڑے لے خریدنے کے لیے, سوچا لاؤ خرید لیتا ہوں میں ہی, سوچا اس کا صدقہ سستے میں دے دے گا, میں نے دیا تھا اس کو تو سستے میں کچھ دے دے گا. تو آئے پہ کہا پہلے چلو اللہ سے پوچھا ہوں پہلے لو گنا لو ان سے, تو فرمایا آپ نے لا تعد فی صدقہ کا نہ, جو صدقہ دے دیا لوٹ کر کے دوبارہ اس کو نہیں لینا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ان کے بیٹے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی چیز خرید لیتے تھے جو انہوں نے صدقہ کی تھی, صدقہ کیا تھا بعد میں غلطی سے خرید لیا انہوں نے, تو دوبارہ صدقہ کر دیا کرتے تھے اس کو. جو چیز صدقہ کی تھی انہوں نے اگر غلطی سے انہوں نے خرید لیا تو اسے چھوڑتے نہیں تھے پھر اپنے پاس, دوبارہ صدقہ کر دیتے تھے اس کو. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن ابيه قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه حمل على فتح في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده جس کو میں نے دیا تھا اس نے اس گھوڑے کو برباد کر دیا. اچھا خاصا تندرست گھوڑا تھا لیکن اس کو کھلایا پلایا نہیں, ٹھیک سے رکھا نہیں, تو بالکل برباد کر دیا گھوڑے کو. تو سوچا لو خرید لو, اور یہ بھی سوچا کہ سستے میں دے دے گا روشن مانے رخیص سستے میں دے دے گا وہ. ہاں اسلم صاحب کیا فرمایا چاہے ایک درہم میں دے تب بھی مت لینا, کیا فرمایا آپ نے, اگر ایک درہم میں بھی آپ کو دے تب بھی مت لیجیے گا, سستے کی بات سوچ رہے ہیں آپ, ایک درہم میں دے تب بھی مت لیجیے گا. وجہ کیا فرمایا آپ نے, فرمایا آپ نے جو آدمی صدقہ دے کر کے پھر مانگتا واپس لیتا ہے دیا تو لاؤ ہمارا, تو آپ نے دے دیا کچھ اس کو لاؤ, چھوٹے بچے نہیں ہوتے نا سر اللہ ہمارا تو واپس. تو فرمایا آپ نے آئے تو پھر صدقہ دی, جو آدمی صدقہ اپنا واپس لے اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے کتا دیکھا ہوگا آپ نے کہ طے کرتا پھر اسی کو الٹے کھاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ بہت سارے اعمال سے غلط اعمال سے تنفیر کے لیے نفرت دلانے کے لیے ایسی مثال دے دیتے آدمی کو ویسے گھنا آ جائے اس عمل سے. کیا مثال دی آپ نے اس کی کہ ویسے تو آپ کو نہیں لگتا کوئی بہت بڑا پیسہ مطلب ہم نے دیا ہم واپس لے رہے ہیں ہمارا دو ہم نے دیا ہمارا واپس کرو, لیکن آپ نے مثال اس کی ایسی دے دی اس کی مثال ایسے ہی جیسے کتا قے کر کے اور اسی کو کھاتا ہے, تو سمجھیے ایسے ہی ہے کہ آدمی قے کر کے دوبارہ اس کو کھائے اس کی مثال ایسے ہی ہے. تو کسی کو کچھ دینے کے بعد آپ نے کسی کو دے دیا صدقہ دے دیا اس کو واپس اس سے نہیں لینا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو آل ہیں جس میں نے ابھی بتایا آپ کو بنو ہاشم بنو مطلب یہ داخل ہیں, ان کے لیے صدقے کا حکم کیا ہے؟ تو ابھی روایت آئی تو فرمایا آپ نے چھی تنفیر کے لیے کلمہ استعمال کیا جاتا ہے کہ اس چیز سے اس کے لیے کفن بھی ہوتا ہے اور کخ بھی ہوتا ہے, فرمایا چھی چھی اس لیے کہا تھا آپ نے تاکہ وہ نکال کر کے پھینک دیں معلوم ہوا کہ غلط چیز میں ڈال لی ہے. تو آگے فرمایا آپ نے کیا تمہیں پتا نہیں بیٹے کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے ہیں, تو معلوم ہو آل محمد کے لیے صدقہ کھانا جائز نہیں ہے. تو وہ لوگ بھی جن کا نسب نامہ باقاعدہ ثابت ہو, یہ کس سے ملا ہوا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بنو ہاشم سے بنو مطلب سے باقاعدہ ثابت ہو, تو ایسا نہیں ہے کہ خاندانی طور پر سید بنے اور جب صدقات وغیرہ وغیرہ لینے کا مسئلہ آئے تو نسب نامہ ہمارا وہ ایسے ہی ہے صحیح نہیں ہے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. باقاعدہ اگر ہے صحیح ہے ثابت ہے تو پھر ایسے لوگوں کے لیے صدقات اور زکات کا مال لینا صحیح درست نہیں ہے. جی زکات کا مال نہیں ہونا چاہیے اور دوسرے ذرائع جو بھی ہوں. اور دوسرے ذرائع زکات کا نہیں. اصل مال پے اور فلاں فلاں سارے اموال تھے وہاں سے ملا کرتا تھا. ایسے لوگوں کو باقاعدہ چاہے حسین ہو علی رضی اللہ تعالیٰ ہو یہ سب جو موجود تھے وہاں سے ملا کرتا. باقی زکات کا مال نہیں. قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا ابن ابي وقال عن يونس بن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شعرا بيضا عوديا مع مولاه ابراهيم ثم رضي الله تعالى عنها من صدقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل انت فعلت من بها؟ قال انها ميضه. قال انما اخذ معقلها. فالصدقه على موالي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھی اس سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا القوم من انفسهم. مولا القوم من انفسهم حدیث رسول ہے آئے گی انشاءاللہ کہ کسی قوم کا جو مولا ہوتا ہے آزاد کردہ غلام ہوتا ہے اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا. لہذا بنو ہاشم کا اگر کوئی مولا ہے بنو مطلب کا اگر کوئی مولا ہے اس کے لیے بھی زکات کا مال لینا صحیح ہے نہیں صحیح. لہذا مول القوم انفسهم کے ساتھ ایسے لوگ نہیں صحیح. لیکن ازواج مطہرات, ایک تو ازواج مطہرات کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ لوگ اس میں جو آل نبی جن کے لیے صدقات کا مال لینا جائز نہیں ہے وہ لوگ اس میں شامل ہیں یا شامل نہیں, یہ مسئلہ مختلف بھی ہے. لیکن جہاں تک مسئلہ ہے ازواج نبی کی موالی کا وہ قطعی طور پر شامل نہیں ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی موالی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی آزاد کردہ غلام ہو, کوئی ممینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ غلام ہو, ان کے جو موالی ہیں وہ قطعی طور پر آل نبی میں شامل نہیں ہیں گرچہ ازواج کے بارے میں خلاف موجود ہے. تو پہلی حدیث یہاں پر پیش کی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری ملی جو بکری مردہ تھی اور وہ میمونہ کی ایک آزاد کردہ غلام تھی اس کو دی, کسی نے دے دیا تھا مرغی بکری کو, تو فرمایا صدقہ سے دی گئی تھی. وہ فرمایا آپ نے تم سے اس کا چمڑا تو اتار لیے ہوتے, اس سے فائدہ اٹھا دیتے دباغت لے کر کے. لوگ اللہ سنی تو مردہ ہے ایسے کرنے پر کبھی کھانا حرام ہے نا اس کا, باقی چمڑا نکال کر کے دباغت دے دیتے اور پاک ہو جاتا اس پر استعمال کرتے اس کو. تو یہاں پر خیر وہ تو دوسرا مسئلہ ہے دباغت دباغت کا. یہاں پر جو استدلال امام مخیر رحمہ اللہ کا وہ یہ ہے کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مولاد تھی آزاد کردہ مادی تھی اور اسے صدقہ کی بکری دی گئی تھی. صحیح تھا یا غلط؟ معلوم ہوا کہ صدقات کا لینا ازواج نبی کی مولاد کے لیے موالی کے لیے جائز اور درست تھا. میمونہ چلیے دیکھیے. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة لعتقه وأراد ماليها أن يشتركه ولاءها, فذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعطاها. قالت وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقلت هذا ما تصدق به على بريرة رضي الله تعالى عنها. تو خیر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ آزاد چاہ خرید کر کے آزاد کر دیں اور ان لوگوں نے کہا ولا ہماری ہوگی, تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ نے اشتری ہے خرید لو ولا اس کے لیے ہوتی جس نے آزاد کیا. تو گیا کہ یہ بریرہ کس کی مولا تھی, کس کی مولا تھی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آگے مالک صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا تو کہا گیا کہ ہادہ ما تصدق علی بریرہ, یہ بریرہ پر صدقہ کیا گیا تھا اور انہوں نے کچھ لا کر کے اس میں تھوڑا سا ہمیں دے دیا ہے. فرمایا آپ نے ہوا لہا صدقہ, ان کے لیے کیا ہے صدقہ اور ہمارے لیے کیا ہے حدیث. معلوم ہے بریرہ کے لیے صدقہ لینا صحیح اور درست تھا صدقہ لینا. تو معلوم ہے موالی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قطعی طور پر آل نبی میں داخل نہیں ہے. جب صدقہ کے اندر تحویل ہو جائے, پہلے صدقہ تھا اب صدقہ کی شکل بدل جائے, جس کو صدقہ ملا تھا وہ کسی کو ہدیہ دے دے, تو جب صدقہ کے اندر تحویل ہو جائے تبدیلی ہو جائے کہ اور شکل اختیار کر لے. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زرعه قال حدثنا خالد بن حفصه بنت كثير عن ام عطيه الانصاريه قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشه رضي الله تعالى عنها فقال هل عندكم شيء؟ فقالت لا الا شيء بعثت به الينا نسيله من الشاطئ التي بعثت لها من الصدقه, فقال انها قد بلغت محلها. تو یہ روایت اس سے خیر پہلے بھی آ چکی ہے. تو نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گوشت بھیجنا, یہ برا اس سے اشارہ ملتا ہے کہ ازواج نبی بھی اس کے اندر شامل نہیں تھی, ورنہ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گوشت بھیجنے کا کیا مطلب. یہ پتہ ہے محمد رسول اللہ آپ کیسے کھائیں گے, تو فلاں طرح کا گوشت ہے جو آیا ہوا ہے, تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس طرح کا آنا, ان کا کہنا اللہ رسول اس طرح کا گوشت ہے آپ کیسے کھائیں, تو کیا فرمایا آپ نے کہ ان کے لیے صدقہ تھا لیکن ہمارے لیے کیا یہ ہدیہ ہم کھا سکتے ہیں. اصطلاح یہاں پر ہے اذا تحولت الصدقہ, اگر صدقہ کے اندر تحویل ہو جائے تبدیلی ہو جائے, کسی کو صدقہ دیا گیا تو وہ کسی اور کو ہدیہ کرے تو آدمی لے سکتا ہے. قال حدثنا ابي موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بلحم فصدق به على بريره رضي الله تعالى عنها فقال وعليها صدقه وهو لنا هديه. وقال ابو داود انبانا شعبة ان قتادة سمع انس رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يا تو عبد الرشيد صاحب جو مدارس کے اندر تنخواہیں ہوتی ہیں تو ان کی شکل یہی ہوتی ہے کہ لوگ زکات زکات دیتے ہیں کس کے لیے, کس کے لیے دیتے ہیں, جو غریب بچے ہیں یا ان کے لیے دیتے ہیں, اسی طرح سے جو فی سبیل اللہ اس طرح کے رفاہی کام ہو رہے ہیں ان کے لیے دیتے ہیں, اور اس کے بعد جو مدرسین ہوتے ہیں ان کی تنخواہ دی جاتی ہے وہ کیا ہے زکات دیا جاتا ہے ان کو زکات ہوتی ہو. تو ادھر تو ہے بولے تھے صدقہ, وہ اپنا آدمی ایک ذمہ داری نبھا رہا ہے وقت لگا رہا ہے اس کے لوگ دیتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ جو پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو کیا دیا جا رہا ہے زکات دیا جا رہا ہے, زکات نہیں ہوتا یہ. تو زکات کسی کو دی گئی ہے, اب آپ نے کسی غریب کو زکات دی, وہ جا کر کے وہ غریب جو پیسہ دے کے سامان خرید رہا ہے تو زکات دے رہا اس کو, زکات دے رہا اس کو ایسا نہیں. تو یہ تبدیل شکل ہو گئی کہ پہلے کسی کو زکات کا مال ملا صدقے کا مال ملا, اب اس کو وہ کسی شکل میں استعمال کر سکتا ہے, کسی سے کو پیسے دے کر کے سامان خرید سکتا ہے, کسی کو اس میں سے ہدیہ دے سکتا ہے, اور کہیں کوئی ٹیوشن پڑھانے آتا ہے اس کے بچے کو تو وہ اس کو دے سکتا ہے. تو یہ ہو گیا ادھر کہا بولے تھے صدقہ, صدقہ جو ہے تبدیل ہو کر کے کوئی اور شخص اختیار کر لے, قیمت کی اختیار کر لے, تنخواہ کی شکل اختیار کر لے, وہ جو ہدیہ شکل اختیار کر لے تو وہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو مالدار صدقہ لیا جائے گا اور فقرا جو غریب ہوں گے دنیا کے کسی کونے میں ان کو تقسیم کر دیا جائے گا, ایسے نہیں جس گاؤں میں اصول کے اسی گاؤں میں تقسیم ہونا چاہ رہا, بمبئی کی صدقہ تو سارا بمبئی میں لگنا چاہیے, ایسا نہیں ہے, بلکہ حیثوں کا جہاں کہیں ہوں جہاں ضرورت ہو وہاں تقسیم کیا جائے گا. قال حدثنا محمد بن وقاص قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا زكريا بن اسحاق عن يحيى بن عبد الله بن سيف عن ابي معبد مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حين بعثه الى الجميع انك ستاتي قوما على القتال بين يديهم فدعوهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد افترض عليهم خمسه صلوات في كل يوم وليله فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد افترض عليهم سنه الزهد من اغنيائهم وسنه الفقراء تؤخذ من اغنيائهم جو اسلام لائیں گے مسلمان ہوں گے اسلام میں داخل ہوں گے ان میں سے مالداروں سے لیا جائے گا, اور جو اسلام لائیں گے غریب محتاج ہوں گے ان فقراء میں دے دیا جائے گا. کہاں کے رہنے والے ہوں وہ لوگ, کہیں کے رہنے والے ہوں, وہ مسلمانوں میں جو مالدار ہوں گے ان سے لیں گے, اور جو مسلمانوں میں غریب ہوں گے ان کو دیا جائے گا. تو امام جو ہو جس کو صدقات دے کے آئے جا رہے ہیں اس کا زکات دینے والے کے لیے دعائیں کرنا. تو آپ کو تعلیم دی گئی تھی کہ آپ بعض لوگ صدقات لے کر کے آئیں تو لیجیے اصول کیجیے آپ تو تطہیر ہوں, اس کے ذریعے سے ان کی تطہیر بھی ہوگی تزکیہ بھی ہوگا, اور ان کے لیے دعا بھی کر دیا کیجیے آپ, ان کے لیے آپ دعا بھی کر دیا کہ جو لوگ صدقات زکات صدقات کا مال لے کر کے آئیں. قال حدثنا حفص بن عمر وقال حدثنا شعبة عن عامر بن مرة عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقه قال اللهم صل على ال فلان فاتاه ابي تو اس آیت کے مطابق جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اسی قوم کا صدقہ آتا تھا تو آپ فرماتے اللہم صلی علی آل فلان, ہمارے والد صاحب اپنی قوم کا صدقہ لے کر کے آپ آئے تو آپ فرمائے اللہم صلی علی آل ابی اوفا, فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسی پر عمل کرتے ہوئے تہذیب صاحب جب لوگ وصول کرتے ہیں کبھی دیکھا چندہ ان وصول کرتے ہیں لوگ تو کیسے کہتے ہیں آپ نے فلاں صاحب نے اتنا روپیہ تھا اللہ تعالیٰ ان کو حاجی تو اس کے لیے لوگ دعائیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ برکت دے اور وہ برکت دے فلاں دے تو اس کا اس کے اصل احساس کیا ہے یہی اس کی ہے کہ وصلی علیہم جو لے کر کے آئے تو چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا اس کے بعد جو بھی ان کا نائب ہو جو بھی وصول کرنے والا ہو تو اس کو دعا دینی چاہیے اس طرح کی ما استخرج من البحر سمندر سے جو چیز نکالی جاتی ہے اس کا حکم کیا ہے جو چیزیں سمندر سے نکالی جاتی ہیں قرآن حدیث میں آیا ہوا ہے اور پھر رکاز الخمس کی جو دفینہ اگر کسی کو مل جائے زمانے جاہلیت کا اس میں پانچواں حصہ نکال دینا پڑے گا آپ کو فوراً ابھی اسی وقت رکاز میں کتنا دینا پڑے گا خمس دینا پڑے گا آدمی کو تو ابن عباس فرماتے رضی اللہ عنہما لیس العنبر بے رکاز یہ جو عنبر ہوتا ہے یہ رکاز نہیں ہے انما ہوا شیئن دسرہ البحر ایک تو چیز ہوتی ہے جسے سمندر کنارے نکیل دیتا دفعہ کی معنی میں تو اسے سمندر کنارے نکیل دیتا ہے یہ چیز ہوتی ہے رکاز نہیں ہے رکاز تو اور چیز ہے زمانے جاہلیت کا دفینہ ہوتا ہے اتفاق سے ہاتھ آ گیا کسی کو وہ الگ چیز ہے اور یہ عنبر جو ہوتا ہے یہ تو سمندر کنارے لگا دیتا جا کر کے آپ کو مل گیا اتفاق سے یہ ہوتا ہے تو عنبر کیا ہے اس کے بارے میں مختلف باتیں لوگوں نے کہی ہیں کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ روس و داب بطن بحریہ ایک جنگلی جانور ہوتا ہے جنگلی کہہ دیا میں نے دریائی تو دریائی جانور ہوتا ہے اس کا فضلہ ہوتا ہے یہ جسے آپ عنبر کہتے ہیں اس کو عنبر ہے ان کا پسینہ تو عنبر کیا ہوتا ہے یہ ایک دریائی جانور ہوتا ہے اس کا فضلہ ہوتا ہے یہ عنبر ہوتے ہیں شوق سے لگایا کرتے ہیں لوگ اور مشک بھی وہی ہوتا ہے مشک کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ ہرن کا نافا ہوتا ہے فین المس کا بازو فین المس کا بازو دم الغزالی تو یہ بھی جو ہے ہرن کے جو اس کی ناف ہوتی ہے اسی سے نکلتا ہے تو عنبر جو ہوتا ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے دوسرے کہا گیا ہے سمندر میں ایک پودا ہوتا ہے عنبر عنبر یہ سمندر میں ایک پودا ہوتا ہے جب اسے کوئی یہ مچھلی کھا لیتی ہے تو پھر وہ جان لیوا ہو جاتی ہے چیز اس کے لیے مر جاتی ہے اور پھر لوگ اس کا پیٹ چاک کر کے اس کے اندر سے عنبر نکالتے ہیں ایک یہ پودا ہوتا ہے جسے مچھلی کھا لیتی ہے تو اس کی وجہ سے مر جاتی ہے وہ اور پھر اس کے مرنے کے بعد باہر آ گئی اب لوگ اس کو پکڑ کر کے اس کا پیٹ چیر کر کے اس کے اندر سے عنبر نکالتے ہیں عنبر بن جاتا ہے اس کے بعد اس کے اندر اس چیز کے کھانے کی وجہ سے تو اس طرح کی باتیں بہرحال عنبر کے بارے میں لوگوں نے کہی ہے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں باقاعدہ یہ پودا ہوتا ہے عنبر جو سمندر کے اندر ہوتا ہے اور اسے لوگ نکال کر کے لے آتے ہیں تو وہ پودا ہوتا ہے کوئی یا ایک پودا ہو جسے مچھلی کھاتی ہے اور یہ پھر مچھلی کے اندر پھر یہ نکلتا ہے یا پھر کہا گیا ہے کہ یہ روس و دابتن بھاریا ایک بحری جانور ہوتا ہے اس کا جو روس اور فضلہ ہوتا ہے اسے عنبر کہتے ہیں تو عنبر کا جو بھی ہوتا ہے جو خوشبو کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس میں انہوں نے کہا یہ رکاز نہیں ہے اس میں خبز دینا پڑے اور حسن بصری کہتے ہیں کہ عنبر اور لولو اگر موتی نکل رہے ہیں ہیرا اور موتی جانتے ہیں کیا فرق دونوں میں ہے ہیرا اور موتی میں ایک ہی ہے چھوٹا بڑا ہوتا ہے ہیرا سمندر سے نکلتا ہے ہاں موتی کہاں نکلتا ہے یہ سمندر سے اور ہیرے کہاں سے نکلتے ہیں یہ پہاڑوں پتھروں وغیرہ سے یہ سب نکلتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ عنبر ہو اور چاہے لولو موتی جو نکالا جائے یا جس طرح سے عنبر نکالا سمندر سے ان میں خمس دینا پڑے گا یہ کس کی رائے ہے حسن بصری کی رائے ہے امام بخاری تردید کر رہے ہیں اس کے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رکاز میں خود بتایا ہے عنبر میں اور لولو میں تو خمس نہیں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لعالی جو نکلتے ہیں اس میں خمس دینا پڑے گا یہ غلط بات ہے صحیح نہیں ہے کیوں قول ذکر کیا حسن بصری کا یہاں پر کس لیے ذکر کیا ہے تردید کرنے کے ہر جگہ جو ہے اپنی تقویت کے لیے ذکر کرتے ہیں مسئلہ بتانے کے لیے بلکہ تردید کرنے کے لیے بھی تو حسن بصری رحمہ اللہ کے قول کی تردید یہاں پر کی ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ آپ نے رکاز میں خمس بتایا ہے عنبر میں یا لالی میں خمس نہیں بتایا آپ نے ویسے جو سمندر سے نیچے نکلتی ہیں ان کے اندر خمس دینا پڑے ایسا نہیں ہے. ہاں جی پانی ملے اس کے اندر نہیں خمس ہے. تو یہ جو چیزیں سمندر سے نکالی جاتی ہیں تو جو نکال کے لائے اس میں اس طرح کوئی چیز نہیں ہونا چاہیے. اس میں خمس دینا پڑے یا فراسی دینا پڑے ایسا کچھ بھی نہیں. ان سب میں زکات نہیں دینا ہے آدمی کو. تو بنی اسرائیل میں سے شخص تھا, اس نے کسی دوسرے اسرائیلی سے کہا سے 1000 دینار قرضہ دے دیجیے, مجھے ضرورت ہے تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں. تو اس نے بہت سارے وعدے لیے تھے جو روایتوں کے اندر موجود ہے, آگے انشاءاللہ آئیں گے. وہ سارا بیچ میں محدود ہے, یہاں پر چنانچہ دے دیا اس نے. اب اس کے بعد گیا وہ, یہاں پر بھی لمبا پورا واقعہ ہے. اب بیچارہ ٹائم پر واپس آ رہا تھا, دیکھا کوئی کشتی سرے سے واپس آنے والے ہیں. بار بار ہو جاتا کوئی کشتی مل جائے چلا جاؤں دیا, اس کا کرتا کیا کہے گا آدمی کہ کہے گی گئے سفر اتنے دن میں دیں گے اور ابھی تک نہیں دیا. تو کچھ نہیں مل رہا, کوئی مرکب نہیں ملا, سوائی نہیں ملی اسے. اب اس نے کیا کیا, ایک لکڑی اٹھائی, لکڑی کے اندر ذرا تھا سوراخ بنایا, سوراخ کے اندر 1000 دینار رکھا, اوپر سے پیک کر کے بند کر کے سمندر میں ڈال دیا. سمندر میں بلکہ کس میں, ندی میں ڈال دیا اس کو. اب جس آدمی نے قرض بچارے, وہ بھی آ کر روز ندی پہ کھڑا رہتا تھا, وہ گیا دیکھیے ابھی تک نہیں آیا, ابھی لگتا ہمارا پیسہ ڈوب جائے گا کیا ہوگا, روز آ کے وہاں پہ انتظار کرتا تھا ٹائم ہو گیا آنے کا. تو ایک دن دیکھا کہ شام کو بےچارا کھڑا رہا نہیں آیا, کہا چلے, دیکھا لکڑی بہتی ہوئی آ رہی, کہا چلو اٹھا لو, یہ جلانے کام آ جائے گی, پڑی ہوئی ہے سمندر میں بہ رہی ہے. پیسہ میرا خشب ہے, کیا دیکھا وہ ایک لکڑی ہے اور ندی میں بہ رہی ہے. تو اس کے بعد کہا چلو گھر والے نا توڑ تاڑ کے جلائیں گے اس کو. گھر گیا کہا چیرو کے سکھا تھا, چیر دیں گے تو بھی سوکھ جائے گی. تو چیرا تو اس کو کیا دیکھا اس کے اندر, تو 1000 دینار تھا ساتھ میں, چٹھی بھی رکھی ہوئی اس کے اندر کہ کوئی کشتی مجھے نہیں ملی, لادہ میں یہ لکھ کے بھیج رہا ہوں. تو اس کا مال اس کے اندر مل گیا. خیر یہ تو اور حدیث لمبی تفصیل سے آئے گی ان شاء اللہ, وہاں پر گفتگو مزید ہوگی حدیث کے اوپر. تو یہاں بات کیا ہے, ما استخرج من البحر, جو چیز سمندر سے نکالی جائے, کیا رب رب ہے حدیث کے باب سے, ما استخرج من البحر, جو چیز سمندر سے نکالی جائے, کیا حکم ہونا ہے سر؟ اس حدیث سے کیا مسئلہ معلوم ہوا, کیا مسئلہ معلوم ہوا کہ سمندر میں اگر کوئی لکڑی بہتی ہوئی جا رہی ہے تو اٹھا سکتے ہیں آپ. کوئی لکڑی سمندر کے اندر بہتی ہوئی جا رہی ہے, کسی کی ملکیت نہیں ہے, تو اٹھا کر کے آپ لے جا کر کے چیرور کر کے جلام کے کام میں, یا کوئی اور اس کا دروازہ وازا بن سکتا ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں اس کو آدمی اٹھا لیا. یہ تو معلوم ہو گیا. اب لوگوں نے کہا اس حدیث کا کوئی سرے سے باپ سے رب ہی نہیں, اس حدیث کا سرے سے باپ سے کوئی رب نہیں ہے. لوگوں نے ذکر کیا ہے, اسماعیلی نے کہا نہیں سب یہ حاضر حدیث سے صحیح مناسب ترجمہ, ایسے داودی نے بھی کہا ہے حدیث الخشبہ علیہ سا من حاضر باب فی, جو خشبہ والی حدیث ہے اس باب سے اس کا کوئی رت نہیں ہے. تو اس باب سے رت نہیں, اس کا یہ کہنا غلط ہے مولانا صاحب, اس باب سے رت نہیں ہے یہ کہنا غلط ہے. ہاں اس کتاب سے رت نہیں, یہ کہنا صحیح مولانا صاحب. باب سے رت پورا ہے, ما استخرج من البحر, جو چیز دریا سے سمندر سے نکالی جائے. کہاں دبلی نکالی تھی, تو باب سے تو پورا رت ہے مولانا صاحب. باب سے امام خیر رحمہ اللہ باب حساب سے قائم کرتے, باب و خرصتم, باب و خرصتم, کھجور کا اندازہ لگائیں. معلوم انداز لگانے کا ثبوت مل گیا اس سے, کس لیے زکات کے لیے کس کے لیے, اس کو تو باب میں کہا ہی نہیں انہوں نے امام خیر رحمہ اللہ نے. تو باب امام خیر رحمہ حساب سے قائم کرتے ہیں, تو باب سے پورا رقص موجود ہے. لیکن اس حدیث کا اگر آپ رقص تلاش کرنا چاہیں کتاب الزکات سے تو وہ نہیں لینا تھا, مطلب باب سے مربوط ہے. ایسے ہی جو خرچ والی حدیث تھی اس کا بھی باپ سے پورا رکھتے, لیکن کتاب زکات سے اس سے رکھتے, زکات کی وہاں پر کوئی بات نہیں تھی. ہو گیا ٹائم.